الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه فبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد أخرج أبو يعلى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها أو قال في حضورها، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفزعه في جوف بيته. قال الهاشمي ورجاله الثقات. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه إلا أن في روايته: لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم فتك الله سره. قال الهاشمي ورجاله الثقات. حضرت براء بن عازب رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، یہاں تک کہ آپ نے سنایا کنواری لڑکیوں کو ان کے گھروں میں، یہی کہا کہ ان کے پردوں میں، بس آپ نے فرمایا کہ اے جماعت، ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں اپنی زبان سے اور داخل نہیں ہوا ایمان ان کے دل میں، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو تلاش کریں گے، اور جس شخص کے عیب کو اللہ تعالیٰ تلاش کریں اس کو اس کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے رسوا کر دیں گے. یہی خطبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے طبرانی نے روایت کیا ہے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل ایمان کو ایذانہ پہنچاؤ اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کرے گا اللہ تعالی اس کے پردے کو چاک کر دے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے آپس کی معاشرت کے بارے میں. ایک مسلمان کی معاشرت دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے، اور اس میں بطور خاص دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک یہ کہ مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو، اور دوسرے یہ کہ ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو. اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس عنوان سے ذکر فرمایا کہ اے وہ گروہ جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق لوگ ہوتے تھے جو ظاہر سے کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے تھے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان نہیں رکھتے. گویا مسلمانوں کی غیبت کرنا، ان کے عیوب کو تلاش کرنا اور ان کی رسوا کرنے کی کوشش کرنا، یہ منافقین کا وتیرہ تھا، مسلمانوں کا نہیں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں میں اس مضمون کو ذکر فرمایا، معاشرہ کی آداب. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، کوئی مردوں کی جماعت مردوں کی جماعت کے ساتھ مذاق نہ، ہنسی مذاق ٹھٹھا. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان ٹھٹھا کرنے والوں سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اسی طرح عورتوں کو عورتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو. ولا تناوزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے نہ بلایا کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس لیے کہ ان باتوں سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور بہت ہی برا ہے فسق کا نام رکھنا ایمان لانے کے بعد. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اسے توبہ نہیں کریں گے یہ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فقرے تو منہ، تم اس کو برا سمجھو گے. ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنا، کسی کا چھٹا اڑانا، یہ بھی ناجائز. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ اس لیے اس طرح کاٹی ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو. ایک آدمی دروازہ باہر سے کھٹکا رہا ہے، اندر والے کو کچھ معلوم نہیں کہ کون ہے. اصول کی بات تو یہ ہے کہ دروازہ کھول دے یا معلوم کرے کہ بھائی کون ہے، لیکن یہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کو برے بھلے الفاظ کہتا ہے اندر بیٹھا ہوا. اور جب دروازہ کھولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی تھا، اس کا باپ تھا، یا پیر و مرشد تھا، یا دنیا کے لحاظ سے کوئی اور بھی وجاہت آدمی تھا. اب دروازہ کھولنے کے بعد اس کو کتنی شرمندگی ہوگی. یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے، جب تک دروازہ بند ہے اس وقت تک تمہیں معلوم نہیں کہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا. یا تو وہ بتا دے کہ میں فلاں آدمی ہوں، یا تم تمیز کے ساتھ بات کرو. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا، لیکن بغیر جانے کے، بغیر بوجھے کے، بغیر پتے کے تم تحقیر آمیز کلمات کہتے ہو تو اس پر شرمندگی ہوگی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فرمایا کون؟ میں نے کہا انا، میں ہوں. فرمایا انا انا، میں کہنے ہو کرے رہا، گویا کہ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ میں کیا ہوتی ہے، نام بتاؤ بھائی، اپنا تعارف کراؤ کہ کھلا آدمی ہوں. اب میں گلے ہوں تو ہر ایک لیے بولا جا سکتا ہے. اندر کا آدمی ہو سکتا ہے کہ تمہاری آواز کو نہ پہچان سکے. تو جس طرح کے اندر بیٹھا ہوا آدمی دروازہ کھٹکھٹانے والے کو کوئی بدتمیزی کا لفظ بولے، بعد میں اسے شرمندہ ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسان یقین خیرن میں نہ ہوں، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو. ابھی تو پردہ لٹکا ہوا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ کون کس مرتبے کا ہے. جب یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا اور ہر ایک کا مرتبہ معلوم ہو جائے گا، اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی اگر تم نے اپنے سے اچھے آدمی کا مذاق اڑایا. تو ایک تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. میں نے حدیث شریف کے درس میں عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا اور ایک ہے مزاح کرنا، دونوں کے درمیان میں فرق ہے. مذاق اڑانے سے مراد دوسرے کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی دوسرے کی عزت کو ہلکا کرنا، اور مزاح اور دل لگی سے مراد اس کو مانوس کرنا ہوتا ہے. کوئی ایسی بات کہی جس سے خوش طبی ہو جائے اور وہ مانوس ہو جائے. دل توڑنے کا نام خوش طبی نہیں ہے. ایسے میں تو مزاق کر رہا تھا. خوش طبی ہوئی کی بات میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں, خلاف واقعہ بات بیان کرنا بھی جائز نہیں. اس معاملے میں ہمارے یہاں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. کسی کو پریشان کرنے کے لیے ایک فرضی کہانی بنا لیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں. دوسرا آدمی پریشان ہوتا ہے, بعد میں کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی قوم کا اور عورتوں کی جماعت کا مذاق نہیں ہو رہا چاہیے. افراد کا ذکر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, مراد افراد ہے. یعنی مردوں کی جماعت میں سے کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا مذاق نہ ہو رہا ہے, اور عورتوں کی جماعت میں کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ ہو رہا ہے. ان دونوں جنسوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر فرمایا ہے, اس لیے کہ مردوں کی جماعت اگر عورتوں کا مذاق ہو رہا ہے تو یہ مربت کے خلاف ہے, خلاف مربت. اور عورتیں اگر کسی مرد کا مذاق اڑائیں, کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے تو یہ خلاف حیا ہے. گویا اشارتاً یوں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے, اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے. اس لیے کہ مرد کا کسی عورت کا مذاق اڑانا مربت کے خلاف ہے, اس کی مربت مرد کی مربت اس کو مانے ہوگی, اور کسی عورت کی طرف سے کسی مرد کا مذاق اڑایا جانا یہ حیا کے خلاف ہے, اس کی حیا اس کو مانے ہوگی. اس لیے صرف دو صورتوں کا ذکر فرمایا, دو صورتوں کو حذف کر دیا اللہ تعالیٰ. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کسی چھوٹے کا کی طرف سے چھوٹے کی طرف سے بڑے کا مذاق اڑایا جانا یہ عقل اور فطرت کے خلاف ہے. جیسا کہ کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کا مذاق اڑائے تو یہ اس کے چھوٹا پن کی دلیل ہے. ہاں, برابر کا آدمی برابر کے آدمی کا مذاق اڑاتا ہے کبھی کبھی, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن حق تعالی شانہ نے یوں ذکر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں, مطلب یہ ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے تم سے بڑے ہوں. اگرچہ تمہارے ہم جولی ہیں, تمہارے ہم عمر ہیں, ہم اثر ہیں, ظاہر میں تمہاری سطح کا آدمی ہے جس سے تم مذاق اڑاتے ہو, لیکن کیا دعوید ہے کہ یہ تم سے بہتر ہو. جب بہتر ہوگا تو مرتبے کے اعتبار سے تمہیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ کوئی ماتحت آدمی اپنے افسر اعلیٰ کا مذاق اڑا, پتہ نہیں اس کو کون ہے, بے خبری نہیں, بے فتح نہیں, اپنے افسر اعلیٰ کا مذاق اڑاتا ہے. جب پتہ چلے گا تو اسے معذرت نہیں کرے گا. تو ایک تو یہ ہدایت فرمائی, دوسری فرمایا والا تلمیز ہنسو سکوں, آپ اس میں ایک دوسرے کو تان نہ کیا کرو. عربی میں اس کو لمز کہتے ہیں, اور سورہ محمد اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ویل کا لفظ استعمال فرمایا, غیر الکلی ہو مزا تل لو مزا. حمز اور لمز ہلاکت ہے ہر تانے باز عیب چین کے لیے, جو لوگوں کے عیب تلاش کر لیتا ہے اور عیب معلوم ہو جانے کے بعد جب تک کہ اس کو اچھالے نہیں, لوگوں کے سامنے گائے نہیں, اس غریب کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. جاوید جو بھی ایک شخص تھا, شیعہ راوی ہے, ہماری کتابوں میں نام اس کا آتا ہے, امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے نقل کیا ہے کہ ما رأیت افضل من عطاء وما رأیت اقوى من جابر. میں نے عطاء بن ابی رباح سے افضل آدمی کوئی نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے, اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں دیکھا, اور جابر جوفی سے بڑا جھوٹا آدمی کوئی نہیں دیکھا. اس کا پیسہ لے کر یہ کہتا تھا کہ میں نے کچھ روایتیں جمع کر رکھی ہیں الٹی سیدھی, اگر میں لوگوں کے سامنے جانا ہوں تو مجھے نفع ہو جاتا ہے, پیٹ پھول جاتا ہے میرا, تو بعض لوگ کسی کا عین معلوم ہو جائے تو جب تک کہ اس کو گائے نہیں ان کا پیٹ بھول جاتا ہے، نبض ہو جاتا ہے ان کو غریبوں کو. اکابر فرماتے ہیں کہ صدور الاحرار قبور الاسرار، شریف اور آزاد لوگوں کے سینے لوگوں کے بھیدوں کی قبریں ہیں. خدا جانے سینے میں کتنی دنیا کے بھید محفوظ ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں. لوگوں کی راز کی باتیں کتنی محفوظ ہیں کہ کسی کو کچھ خبر نہیں. تو احرار تو وہ ہوتے ہیں، شریف آدمی تو وہ ہوتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کی باتیں انہیں معلوم ہیں لیکن کبھی کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا ہوں. کسی کے عیوب کو معلوم کرنا، معلوم کرنے کے بعد پھر اس کے منہ پر اس عیب کو بیان کرنا یہ تان کہلاتا ہے. ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تان نہ کرو. عورتیں بیچاری اس معاملے میں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، ان کی یقاط بیماری ہے. خصوصاً اگر دو کے درمیان میں لڑائی ہو جائے. ہمارے یہاں ایک ایس ایچ تھے تھانے دار صاحب، وہ کہتے تھے کہ میں نے بہت سے خفیہ قتل عورتوں کے ذریعے معلوم کیے. عورتیں جب باتیں کرتی ہیں آپس میں، رات کو خصوصاً دیہاتی عورتیں باہر نکل جاتی ہیں جنگل میں قضاء حاجت کے لیے، تو دنیا جہان کی سٹوریاں بیان کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بھیس بدل کر زنانا لباس پہن کر کے چلا جاتا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اندھیرا رات کا. اب عورتیں قصے کہانیاں بیان کرتی ہیں تو معلوم کر لیتا تھا. تو ایک دوسرے کو تان نہیں کرنا چاہتا. ولا تنابذوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو. صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہم میں سے ہر ایک کے دو چار چار نام تھے جاہلیت کے زمانے میں. ایک دن ایک صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس کا نام لے کر کے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس نام سے بلانے کو وہ آدمی پسند نہیں کرتا، برے لقب رکھے ہوئے نا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہی نام ہوگا اس کا. کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص اس نام سے بلائے جانے کو پسند نہیں کرتا. صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا اور ممانعت فرما دی کہ کسی شخص کا ایک سے زیادہ نام نہ رکھا جائے. اور یہ جو برے برے لقب لوگوں نے تجویز کر رکھے ہیں، ان القاب کو استعمال نہ کیا جائے. کسی کا کوئی نام رکھ دیا، کسی کا کوئی نام رکھ دیا. اور یہ نام جو برے برے رکھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے عیب کا اظہار کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ اس قسم کے ناموں سے آدمی فاسق بن جاتا ہے. اور اس کے بعد غیبت کے بارے میں، پہلے بدگمانی کے بارے میں اور پھر غیبت کے بارے میں فرمایا. بدگمانی یہ ہے کہ کسی آدمی نے کوئی بات کہی، ہم نے اپنے پاس سے ہی تصدیق کر لیا کہ اس نے اس مقصد کے لیے کہی ہے. اچھا مقصد ذہن میں نہیں آتا. اور یہ بھی خاص عورتوں کی بیماری ہے، ذہن میں کبھی ہوتی ہے تو اپنی طرف سے کوئی وجہ تصنیف کر لیتے ہیں بدگمانی کے طور پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بد گمان گناہ ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایاکم وظن، بدگمانی سے بچا کرو. فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بدتر جھوٹی بات ہے. محض اپنے خیال سے ایک بات کو تصنیف کر لینا اور پھر اس کو دوسرے کی طرف منسوخ کر دینا، یہ بدگمانی ہے. اس میں کوئی کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا. ایک آدمی ایک بات کہتا ہے، وہ بڑی اخلاق کے ساتھ کہتا ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس سے بدتر، وہ اس سے بدتر. جس گھر میں بدگمانی داخل ہو جائے وہ گھر اجڑ جاتا ہے، اور جس معاشرے میں بدگمانی کا دورا ہو جائے وہ معاشرہ تلپٹ ہو جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے. آج کل تمہارے یہاں بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں تمہیں معلوم ہی ہے. یہ دو عورتوں کی لڑائی وجہ کی ہوئی ہے. عورتیں بیچاری اس معاملے میں ماہر ہوتی ہیں. عید کے موقع پر آمر صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے تھے. ان کو بھی واضح فرمایا تھا, نصیحتیں فرمائی تھیں. اس میں فرمایا تھا کہ یا معاشر النساء تو صدقنا ولو من فنیتنا, اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو چاہے تم کو اپنا زیور ہی دینا پڑے. فإني أريدكن أكثر أهل النار, اس لیے کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں اکثریت تمہاری ہوگی عورتوں کی. جو بھی حدیث میں فرمایا کہ وائی تو جنت آئے تو اکثر واقع, میں نے جنت کی سیر کی تھی, میں نے دیکھا کہ وہاں سے زیادہ اکثریت کمزور لوگوں کی ہے جن کو بچاروں کو یہاں کوئی پوچھتا نہیں. ٹوٹے پھوٹے لوگ, گرے پڑے لوگ. ہمارا آئے تو انداز پڑھائی تو اکبر آل نشا, اور میں جو لوگ کو دیکھا تو اس نے اکثر ہی تو عورتوں کی دیکھی. اس لیے صدقہ زیادہ کیا کرو. عورتوں نے کہا کہ بما یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ ہماری اکثر ہی زبان کیوں ہوگی؟ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے فقالت امرات منہن جزلا, ایک عورت جو بڑی دانا تھی اس نے جا کے یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں تقبل حاصل, تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو کہ یہ خوش نہیں ہوتی. یہ بھی عورتوں کی بیچاروں کی کمزوری ہے. گھر میں اللہ تعالی نے کتنا ہی راحت کا سامان ہتھرا کر رکھا ہو, کھانے کو موجود ہے, پہننے کو موجود ہے, ہر قسم کی راحت ہے, کوئی تکلیف نہیں. بظاہر اللہ تعالی نے عزت بھی دے رکھی ہے, رزق بھی دے رکھا ہے, اولاد بھی دے رکھی ہے, آپ کو ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن خاتون خانہ کو ذرا چھیڑ کر کے دیکھا, ایسا لگے گا کہ دنیا میں اس سے زیادہ دشواری کوئی نہیں. الحمدللہ حق تعالی شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ کلمہ ان کی زبان سے کبھی نہیں نکلا تھا الا ماشاء اللہ. مولانا مفتی عامر الرحمان مرحوم, حضرت مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, ان کی زیارت کے لیے گئے. حضرت ان دنوں میں شاہج فراج سے چند دن کے بعد انتقال ہو گیا, اور ایک عرصے سے شاہج فراج پیشہ پکانا بھی دوسرے لوگ کرواتے تھے, اور ایک عرصے سے آنکھیں بھی ضائع ہو چکی تھیں, کھا نہیں سکتے تھے, پی نہیں سکتے تھے, نظر کچھ نہیں آتا تھا, پیشہ پکانے کے لیے دوسروں کے محتاج تھے. ہم دونوں گئے, لیتے ہوئے ہیں, ان کے اطلاع دی گئی کہ فلاں فلاں آئے ہیں, فرمایا بلوا لو. بلایا, سلام کا کیا, جواب دیا. مفتی احمد الرحمان صاحب نے پوچھا کیا حال ہے؟ اتنے مزے سے الحمدللہ کہا کہ آج تک اس کی مثال کانوں میں الحمدللہ, ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ روح ان کا الحمدللہ کہہ رہا ہے. جو چیزیں حاصل ہیں ان پر کبھی الحمدللہ نہیں کہتے ہیں, اور جو چیزیں حاصل نہیں ان پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں. حالانکہ دنیا کی ساری چیزیں تو ایک آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی, یہ تو حکمت کے خلاف ہے. آپ یہ چاہیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی رنگ پریشانی نہ ہو اور کوئی مراد ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو, کسی قسم کی کوئی الجھن نہ ہو, یہ تو ناممکن ہے اس دنیا میں. پھر یہ دنیا کیا ہوگی؟ جنت ہوگی. بڑی دنیا کا پیغمبر نہ باطل, اگر باطل بنی آدم نہ باطل. دنیا میں ایسا کون ہے جس کا کوئی کوئی کمزور نہ ہو؟ میرے مالک کی حکمت کا فرما ہے, کسی کو کچھ دے رکھا ہے, کسی کو کچھ دے رکھا ہے. ہمیں تو حکم ہے کہ ہر آدمی مالک کی کا شکر بجا لاؤ, لیکن اور تم بیچارے بہت کمزور ہوتے ہیں اس معاملے میں، ان کے منہ سے کلمہ شکر بہت کم نکلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہم نے اسٹرکچر دیا تھا، وہاں ہمارے کرنل سر عزیز تھے، باتوں بات انہوں نے بتایا کہ ہم جیل میں 4 بجے ٹریننگ دی گئی گرمیوں کے موسم میں، 4 بجے سے فجر وجر پڑی، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے میں تو لیٹ جاتا ہوں، تو 8 بجے کے قریب اٹھتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں اپنی اہلیہ کو کہ وہ مسلے پر بیٹھی 4 بجے سے دعائیں مانگ رہی ہیں. یہ ہمیشہ کا معمول. تو میں کہہ رہے تھے کہ ایک دوست میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندو تو کیا مانگتے تھے، 4 گھنٹے ہو گئے، کیا مانگتی رہتی ہے اللہ سے، کچھ بھی نہیں مانگتی، بس اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتی رہتی ہوں. یا اللہ بعد میں ہمیں ہم پر کتنے انعامات فرمائے، یہ شکر کرتی رہتی ہوں. وقلین امن احبادی شکور، اور بہت کم ہے میرے بندوں میں شکر کرنے والے، اکثر لوگ شکرے ہیں تلافی کر کے کفران نعمت کرتے ہیں. مالک نے سب کچھ دے بھی رکھا ہے لیکن پھر بھی ان کے منہ سے کل میں شکر نہیں نکلتا، اگر منہ سے نکلے تو دل سے نہیں نکلتا. رسمی طور پر الحمدللہ کہہ بھی دیں تو ایسا نہیں کہ دل باغ باغ ہو گیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا. تو گھروں میں ساری لڑائی دوائی اسی پر رہتی ہے، مجھے یہ نہیں دیتا، مجھے یہ نہیں دیتا، مجھے یہ نہیں دیتا، مجھے یہ نہیں دیتا. مطالبات کی ایک طویل فہرست ہے جو پی ڈی اے کے مطالبات سے بھی زیادہ لمبی ہے، اور نیا مطالبہ ہے ایک اضافہ، آپ اس کو سر کرنا اور مطالبات کے جنگل کو کاٹنا ہر ایک آدمی کی بچی بات نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو احسنت الى اذاهن امد الدار، اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ ساری عمر مدت العمر بھلائی کرتے رہو، ایک دن کوئی چیز ان کے مزاج کے خلاف تمہارے تم سے ہو جائے تو کہیں گی کہ ماں وائے تو من کا خیر الخط، میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. یہ تھی وہ بات جس کو فرمایا تھا فرن العشیر، تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. وہ تب سے ملان، اور دوسری بات یہ کہ تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو، ہر ایک کو پھٹتے منہ. اور صرف مایا کہ ماں آئے تو اذهب للب الذل الحازم من احداثنا، تم اچھے خاصے سمجھدار ہوشیار آدمی کی عقل کو ایسا چکر دیتی ہو کہ وہ بیچارہ پریشان ہو کرے جاتا ہے، ایسی الجھنی اور ایسی گرہ ڈال دیتی ہیں کہ عقل کے ناخن ان گروہوں کو کھولنے سے عاجز آ جاتے ہیں. تو غرضے کے کسی کے عیوب معلوم کرنا ایک گناہ، اور پھر ان عیوب کو بیان کرنا، یہ بیان کرنا یا تو اس کے سامنے ہوگا، اس کو تان کہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاکت ہے تان کرنے والے عائد تین کے لیے. اور اس کو فرمایا والا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تان نہ کیا کرو. ہم میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے، کیا مرد اور کیا عورتیں، جو اس بیماری میں مبتلا ہیں. جس طرح حجاج ابن یوسف کی تلوار سے کوئی نہیں بچا تھا، اسی طرح ہماری زبان کی تلوار سے شاید ہی کہ اللہ کا بندہ محفوظ رہا. یہ چوڑے کا چھرا ہے، جو نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ بڑے کو دیکھتا ہے نہ چھوٹے کو دیکھتا ہے، نہ اچھے کو دیکھتا ہے نہ برے کو دیکھتا ہے، کوئی شخص ہماری زبان سے پناہ میں نہیں. ہماری زبان کترنی کی طرح ہر ایک کو کاٹتی چلی جاتی ہے، اور یا اس کا عیب لگانا ہوگا اس کی تیز تیز سے. کسی کا عیب ہمیں معلوم ہو گیا، عیب معلوم ہو جانے کے بعد اب ہم موقع تلاش کرتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے بیان کریں، اس کے سامنے بیان نہ ہو، دوسروں کے سامنے بیان کریں. اس کو غیبت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے، ذکروں کا آفاق کا بیما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ایسی بات کے ساتھ تذکرہ کرو کہ اس کے سامنے تذکرہ کیا جاتا تو اس کو برا لگتا. پیٹ پی کے تذکرہ کرتے ہو، اگر سامنے تذکرہ کرتے تو اس کو برا لگتا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارائیتا ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، میری سچی بات کہوں تو. آپ نے فرمایا ان کان فی اخی ما تقول فقدر تبتہ، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تو تم نے اس کی غیبت کی. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَحَثْتَهُ، اور اگر اس میں وہ بات پائی نہیں جاتی بلکہ اپنے پاس سے تصنیف کر کے اس کی طرف منسوخ کر رہے ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا. یہ بات نہیں ہے پھر بہتان. جب تم کسی آدمی کی برائی کرو گے اس کی پیٹھ پیچھے، تو دو ہی شکلیں ہیں، یا تو یہ کہ واقعتاً اس کے اندر وہ بات پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہوگی، اور الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور اگر اس میں وہ چیز نہ پائی جاتی ہو، یہ جناب کے ذہن کی اپنی تصنیف ہو، تو پھر یہ بہتان خالص توبت. غیبت کو اللہ تعالی نے فرمایا یو حجو احدکم ان یقتل علامہ فی میتم فقریتمو، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو صحابی کسی تیسرے آدمی کا تذکرہ کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ تذکرہ ایسا ہوگا. ہمارے حضرت خانی رحمتہ اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھائی غیبت سے بچنے کا تو ایک ہی علاج ہے کہ کسی کا تذکرہ ہی نہیں کیا جائے. ٹھیک ٹھیک، جب بھی کسی کا تذکرہ شروع کرو گے تو بات کھینچ کر غیبت پر آ جائے گی قدرتی طور پر. اور ہمارے لیے جس دل سے سب موضوع یہ ہے، تو دو آدمی تذکرہ کر رہے تھے تیسرے کا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، تشریف لے جا رہے تھے، آگے دیکھا کہ ایک مرے ہوئے گدھے کی لاش پڑی ہوئی ہے. دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا کلا من جیفت ہذا الحمار، اس مردار کی اس گدھے کی لاش میں سے کھاؤ. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گدھا اور اس کی لاش اس کو کون کھا سکتا ہے؟ فرمایا وہ جو تم نے جو تم دونوں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا تھا، یعنی غیبت کی تھی، یہ اس سے زیادہ بدتر، اس لاش سے زیادہ بدتر تھا وہ. تو اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جن کی زبانوں نے جو اسلام کا اقرار کر لیا ہے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو اور ان کے عیوب تلاش نہ کرو. عیوب تلاش کرنے کے معنی یہ ہیں کہ کیوں لگائی جائے گی کہ کیا ہے معلوم. بعض لوگوں کو یہ بھی خاص بیماری ہوتی ہے، تحقیقات، اس کا نام رکھا تحقیقات، لوگوں کے عیوب معلوم کرنے، اور اس تحقیقات سے مقصود ہوتا ہے ان کے عیوب کو اچالنا اور ان کی کمزوریوں کو بیان کرنا، ان کی عزت کو پامال کرنا اور لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں کرنا. فرمایا والا تصبی عورات ہی، مسلمانوں کی کمزوریوں اور ان کے عیوب کو تلاش کر کے بیان نہ کرو، اس لیے کہ جزا سید سید میں مسلح ہے، برائی کا بدلہ ویسی برائی ہوتی ہے. تم مسلمانوں کے عیوب تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب تلاش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر اللہ تعالیٰ کسی کے عیوب تلاش کرنے لگیں تو پھر اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم، اس لیے فرمایا من ستر علی اخیہ المسلم ستر اللہ عوراتہ یوم القیامہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالے گا تمہیں عیب اس کا معلوم ہو گیا، لیکن تم نے اس پر پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. جیسا معاملہ تم مسلمانوں کے ساتھ کرو گے ویسا معاملہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کرے گا.